تمهید مع الترغیب والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب روشن کی، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی. کتاب مبین کیا مطلب؟ مبین کے دو معنی ہیں، مبین لازم بھی، مبین متعدی بھی. مبین اگر لازم ہو تو معنی ہوگا قسم کتاب روشن کی، جو واضح ہے، جس میں کوئی خفا نہیں. اور اگر مبین متعدی ہو تو معنی ہوگا قسم کتاب واضح کرنے والی کی. کس کو واضح کیا؟ مسئلے کو. توحید والے مسئلے کی وضاحت کرنے والی کتاب گواہ ہے. فضل اللہ والے دعوے کی بیان کرنے والی کتاب گواہ ہے. بل کتاب المبین، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مختلف چیزوں کی قسمیں آ رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ شواہد ہیں. او بزرگوں، یہ وہ قسم نہیں جو میں اور آپ اٹھاتے ہیں، یہ قسم بمعنی شاہد اور گواہ کے. اللہ فرماتے ہیں کہ بل کتاب المبین، قسم کتاب واضح کرنے والی کی، مطلب یہ کتاب گواہ ہے، یہ کتاب گواہ ہے کہ یہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں. قرآن اپنی قرآنیت کا خود گواہ ہے، قرآن اپنی قرآنیت کی خود دلیل ہے. اب سنو، جائز کا جواب قسم مقدر بناؤ، مانا ہوگا والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی. کیا مراد؟ شاہد اور گواہ یہ عظیم الشان کتاب، انا کا لرسول صادق، کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کتاب گواہی دیتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کتنے معنی ہو گئے؟ دو. ایک معنی کے جواب سے جواب قسم معذوف نہ نکالو، بل کتاب اسی کو شاید بنا دو، اور معنی یہ ہوگا بل کتاب المبین، قرآن خود شاہد ہے اپنی قرآنیت پر، آفتاب خود دلیل ہے اپنے آفتاب ہونے پر، کسی دوسرے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں. اور اگر معذوف نکالیں تو معنی کیا ہوگا؟ اتنا کا رسول صادق، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. انا جعلنا قرآنا عربیا، بے شک ہم نے، جعلنا بمعنی انزلنا، جعلنا اتارا ہم نے مرادی معنی اس قرآن کو عربیا. کیا لکھا ہے؟ انزلنا ہو، اور ابن کثیر کا والا، اور اوپر کیا لکھا ہے؟ وصف اول، اور جعلنا ہو قرآنا عربیا لسانی منزل، منزل کی بولی. اوپر کیا لکھا ہے؟ یعنی سمجھنے میں آسان، بچہ فاضری زبان ہونے کی. ابتدائی قوم عرب مخاطب تھی، تو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہاری مادری بولی میں، ماں کی بولی میں قرآن آیا، تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو. جی، قرآن عربی، اور عربی کا ویسے بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ فصیح. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. حکمت عربی سے قرآن، قرآن کیوں آیا ہے؟ سمجھنے کے لیے یا سمجھ نہ آنے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے عربی میں اتارے اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ آئے. تاکہ معلوم ہوتا ہے قرآن تعویذوں والی کتاب نہیں، دموں والی کتاب نہیں، ختموں والی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے والی کتاب ہے. اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ لوگ تم سمجھو. اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ میں جب کاپی پڑھ رہا تھا پہلے تو حیران ہو گیا اس کو کاپی کیا اتری کا واردات سمجھو وہ کہتے کیا ہے اس نے کہا کہ اصل میں قرآن ہے قرآن کے مقابلے کوئی چیز نہیں قرآن ہے کرتا کیا کرتا بڑا عشق ہے قرآن کے ساتھ مسئلہ قرآن بغیر سمجھ نہیں جاتا نہیں آتا بڑا چیٹا آگے جا کے کہتا ہے کہ قرآن کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا اور امام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا امام کے لیے قیم چاہیے قرآن کے لیے قیم چاہیے اور قیم ہر زمانے میں امام ہوتا ہے اور امام پر خدا کی طرف سے کام کی گئی ہوتی ہے تو قیم کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے اس لیے 12 امام ہے آج میں نے پڑھا ٹھیک ہے 12 امام ہے اور وہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہو سکتا قیم کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا قیم کے بغیر زمانہ قائم نہیں ہو سکتا اچھا کرتا کرتا میں نے دیکھا کہ گلو سے کوئی پوچھے کہ 12 امام تو ختم ہو گئے کب کہ اب جو غار میں چھپا بیٹھا ہے اس کا ہم نے 1000 ڈالنا ہے اس امام کا وہ تو باہر کے صبح بیٹھا ہے ادھر قرآن سمجھانے تو باہر نکلتے ہی نہیں چنیوں کے ڈر سے ایسا کیدڑ امام اس کا ہم کریں گے کیا ادھر درخوف چھپا ہوا ہے اب قیم قرآن کے بغیر دین سمجھ نہیں اور قیم کے بغیر قرآن سمجھ نہیں تو کیس تو اس الو پر ہوگا جو 1300-1200 سال ہو گئے امت کے سامنے آتی نہیں قرآن سمجھانے کے لیے اگر امت تباہ ہو جائے وہ جو قرآن کا سارا علم چھپا کے سرا مر رہا کی غار میں وہاں ڈرپوک بیٹھا ہے تو سارا خجرے بھی سب سے بڑا وہ بادی بنے گا سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے کسی کے آگے لے دیا آپ کے ڈاکٹر انہوں نے کہا امام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا انہوں نے کہا پیر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا انہوں نے کہا اکابر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا اللہ نے فرمایا عربی میں نازل کیا لعلہ تم تاکرون تاکہ تم سمجھو معلوم ہوتا ہے یہ بھی کفر یا نظریہ ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا قرآن آئی سمجھنے کے لیے انہو فی ام الکتاب فی ام الکتاب اور یہ قرآن جو تھا انہو فی ام الکتاب بڑے مرتبے والی کتاب میں تھا ام الکتاب بڑی مرتبے والی کتاب لدینا ہمارے پاس سبحان اللہ ہمارے ہاں لعلی حکیم لعلی بڑا اونچا تھا حکیم حکمتوں سے پر تھا حکمتوں سے پر تھا انہو فی ام الکتاب نیچے کیا لگے تم ہماری خاص حفاظت اور نگرانی میں ہے لدینا جس میں رتبہ تن نہ مکانن اللہ مکان سے پاک ہے جہاں زندہ کا لفظ بھی اللہ پاک کے لیے آئے تو زندہ رتبی ہوا کرتا ہے خیال کرنا زندہ رب الکون کا بھی حصہ کیا ہے رتبی یہ بھی لدینا بھی کیا ہے رتبی وہ جو پاگل ملا کہتا ہے اللہ قبر میں بھی ہے اور فلانی جگہ پہ بھی ہے خدا کو مکان میں مانتا ہے خدا کی قبر مانتا ہے بھائی ماں تو اللہ مکانوں سے پاک ہے اور اندا وغیرہ جہاں لگتا رہے تو اس سے مطلب کیا ہے اندا رتبی لدینا رتبی رتبے کے اعتبار سے بڑا اونچا تھا لعلی بلند قدر حکیم مسالے کے مطابق مشتمل پر مسالے سبحان اللہ یہ سنتے ذرا سمجھو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یہ ام الکتاب میں تھا ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح محفوظ اب ذرا بات سمجھو لوح محفوظ کیا ہے لوح محفوظ کیا ہے؟ اصل میں لوح محفوظ کنایا ہے علم الہی سے. کیا کہہ رہا ہوں؟ کنایا ہے علم اللہ کے علم میں تھا, اور اللہ کے علم میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں یہ علی تھا. کوئی نہیں سمجھے تو یہ قرآن کس میں تھا؟ بول پڑھو. علم الہی میں, اور علم الہی میں جتنی چیزیں ہیں العلی, قرآن ان میں اونچا ہے, قرآن ان میں سب سے اونچا ہے. کوئی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن پوری کائنات سے بلند ہے. علم الہی میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں قرآن حدی ہے, اونچا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. آ گئی یہ سمجھ یا نہیں؟ صوفی کی کتاب اونچی ہے یا قرآن اونچا ہے؟ دلیل انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی. البتہ یہ تو اونچا ہے کہ اونچا گائیں ام الکتاب علم الہی میں, علم الہی میں جتنی چیزیں ہیں سب میں قرآن اونچا ہے. چلو بارہ انہ فی ام الکتاب, دوسرا معنی لوح محفوظ کا دوسرا اطلاق وہ تختی ہے جس پر ابتدا آفرینے سے آخر تک ذرہ ذرہ اللہ نے لکھا ہے. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے فرمایا اکتب, قلم لکھ. ما کان ما یکون, وہ لوح محفوظ تھے. اب ذرا خیال کرنا, تورات بھی لوح محفوظ میں تھی, انجیل بھی لوح محفوظ میں تھی, زبور بھی لوح محفوظ میں تھی, صحائف بھی تھے, ساری کتابیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ علی, قرآن سب سے اونچا, ساری کتابوں سے اونچا ہے. اب سمجھ آئیے بات؟ اب دیکھو انہ فی ام الکتاب, لوح محفوظ کو ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس طرح ماں سے بچے نکلتے ہیں سارے, یہ ساری چیزیں جو نیچے آتی ہیں وہ تو پہلے لوح محفوظ میں تھی, وہاں سے نکل کے آتی ہے, اس لیے یہ جڑ کتاب اصل کتاب جس کو کہتے ہیں. انہ فی ام الکتاب, یہ ام الکتاب میں لدینا, ہمارے ہاں بڑے مرتبے والی کتاب ہے, لعلی بلند قدر بوجہ ایجاد کے, یہ قرآن بہت اونچی کتاب ہے. حکیم, حکیم کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں مسالے کے مطابق تعلیم ہے. یار کا کافر کہتا ہے یہ 1400 سال پرانے کے لوگوں کے لیے کتاب ہے. فرمایا حکیم یہ کتاب ایسی ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے, یہ حکمت والی اس کے مسالے کے مطابق ہے. آج ملا بھی کہتا ہے کہ آج قرآن کا قانون نہیں چل سکتا, جاہل بھی کہتا ہے نہیں چل سکتا. اللہ فرماتے ہیں حکیم, حکیم کا مطلب ہوتا ہے جس دور کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق کا کلام ہو, اس کے مطابق نسخہ ہو. یہ قرآن قیامت تک حکیم ہے. اب نہیں حکیم, حکیم ہے تو پھر ماننا پڑے گا آج کی ضروریات کے مطابق ہے. جب تک قرآن رہے گا اس زمانے کی ضروریات کے مطابق ہوگا. لہذا اب اگر تو کہے کہ قرآن قابل نفاذ نہیں, قرآن نافذ نہیں ہو سکتا, قرآن کا اب ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا, سائنس کا زمانہ ہے, لہذا اب قرآن کا قانون نہیں چلتا. پرانے عرب کے بدوؤں کے لیے یہ قانون تھا, اس وقت ٹھیک تھا, اب ٹھیک نہیں. ویسا آدمی دجال و من الدجاجلہ, عقل سے فارغ صدیق ہے, کیونکہ یہ کتاب کون سی ہے؟ حکیم, کون سی کتاب ہے؟ بولو نہیں بے شک وقفہ صرف نمازوں کا ہوگا اور سنت سے ثابت ہے. آپ نے تقریر کی اور اتنی لمبی تقریر کی, زہر کی نماز پڑھائی تو شروع کی, زہر کی نماز پڑھائی پھر تقریر شروع کی, عصر کی نماز پڑھائی پھر تقریر شروع کی, مغرب کی نماز پڑھائی پھر تقریر شروع کی. بخاری میں موجود ہے. ہاں بھائی بڑی تقریر کی بھائی. لوہے محفوظ کنایا علم الہی سے حوالہ بیان کرو. میں بھی آپ کا نو کروں حوالہ بیان کرو. آئیں گے بزرگوں حوالے انشاءاللہ آئیں گے اپنے مقام میں. ہم نسلوں کو تقسیم کر دیتے ہیں, ہر جگہ پہ ہر چیز کے حوالے نہیں دیتے. جو چیزیں جہاں رہ رہی ہیں آگے آ جائیں گی. جب قرآن پاک سے ختم کریں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس پر حوالہ نہیں ہوگا. تو اگر جہاں بیٹھ گیا تو ایک ایک سبے پہ بیٹھے رہیں گے. لا عجیب بہت ابال ہے تو مزارے کے تھے. لا عجیب عجیب آپ نظر کو ہم کو ذکر آپ نظر کو آیا ہم دیر دیں گے تم سے ذکر ذکر کو صفحان دیر لینا ان کم تم لے ان کم کم ماں اس وجہ سے کہ ہو تم قوم مصرفین قوم مشرک قوم حد سے گزرنے والی. آپا نظرے کو اب ذرا سننا میری بات. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا یہ اپنی قرآنیت کا خود گواہ ہے, اپنی صداقت کا خود گواہ ہے. اور یہ قرآن عربی میں ہم نے اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھو. اور یہ قرآن علم الہی میں جتنے علوم ہیں سب سے علی ہے اور ہے ہر دور کی ضرورت کے مطابق. جب ایسی کتاب ہے عظیم الشان تو تمہارے اعتراض کی وجہ سے ہم قرآن اتارنا بند کر دیں گے. چند بے وقوف جو نہیں مانتے تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم ایسی کتاب کو روک دیں گے. میرا پیغمبر یہ مانے یا نہ مانے اتنی فوائد بھری کتاب نازل کر کے رہی. آپا نظر بوان کو مستقرا زجر کیا تم کیا ہم پھیر لیں گے ذکر کو یعنی نزول بند کر دیں گے تم سے از ذکرا میری نصیحت کا سفن مصول مطلق ہے دوستوں بزرگوں من غیر لفظی پھیر لینا ان کن تم ان پہ لام جارا کیا تن مقدر ہے ان کن تم لے ان کن تم اس وجہ سے بعد اس وجہ سے کہ ہو تم قوم مصرفین مصرفین کا معنی لکھا ہے مشرقین القطادہ سعد المسیر مشرقین قوم مصرفین مشرق مشرق کو مصرف کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ الاسراف کہتے ہیں تجاوز عن الحد کو اور مشرق جو ہوتا ہے وہ حد سے گزر جاتا ہے اور وہ جو توحید کی حد اور بننا ہے اس کو مشرق توڑ دیتا ہے وہ سب سے بڑا مصرف ہے. مصرفینا وکم ارسلنا من نبی تخویف دنیاوی ہے کم ارسلنا من نبی فی الاولین نیچے کیا لکھا ہے یعنی تقدیم سے سلسلہ بند نہ ہوا. تو پہلے بھی نبی آئے لوگوں نے نہیں مانا تو ہم نے کتابیں اتارنی چھوڑ دی ہے. مکہ والے آپ کو تنگ کرتے نا مذاقے بناتے فتوے لگاتے کہ آپ قرآن بیان نہ کریں اور ہمارے سامنے قرآن آئے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم ذکر قرآن کو روک دیں گے آپ سے. قرآن آئے گا. پہلے بھی میری کتابیں آتی رہی پہلے ان سے بھی کئی آکر خان تھے لیکن آپ نے اپنی بہن نہیں روکی. وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلوں میں باوجود ان کی تکذیب کے. اور یہ کہا ہے باوجود ان کی تکذیب کے پہلوں نے جھٹلایا لیکن نبی پھر بھی ہم نے بھیجے. ہاں بھائی وَمَا جَاتِهِم مِن نَبِيٍّ اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی الا کانو بھی یتقاتعون مگر تھے وہ ساتھ اس نبی کے یتقاتعون مذاقیں کرتے ٹھٹھا کرتے اور مذاق کرتے. تو فہلکنا ثمر استہزاء کیا مطلب نتیجہ کیا نکلا سزائے استہزاء تکذیب فالک نہ ہلاک کیا ہم نے تکذیب اور استہزاء کی سزا میں، اشد منہم بدشا جو سخت تھے ان میں سے دور میں، وقت مضا اور گزر چکا ہے مثل الاولین حال پہلوں کا، یہاں مطلب مانا کیا ہے حال، حال پہلوں کا یعنی ہلاکت بغارت کی مثالیں یہ پہلے گزر گئیں، ان کو اللہ نے تباہ کیا، بلا انسان کا ہوں دلیل توحید رکھنی الا طبیل الاعتراف من الخط، میں نے کہا چار بلائے رہیں گے، دو اعترافی ان میں سے پہلی اعترافی آ گئی، بلا انسان کا ہوں اگر آپ ان مکہ کے بزرگوں سے پوچھیں ان خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لیقولن البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے خلقہن جن کو پیدا کیا العزیز العلیم، عزیز حلیم نے، معلوم ہوتا ہے مکہ کا مشرک اللہ کی صفات بھی مانتا تھا، خلقہن العزیز ال کون کہہ رہا ہے علم والی صفت مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا، العلی مانتا ہے العزیز مانتا ہے، پیدا کیا ان کو خلقہن العزیز العلیم، عزیز علیم نے، قادر جاننے والے نے، اس نے ان کو پیدا کیا، یہ کون کہیں گے مکہ والے مشرے جس کی گزر گیا مسئلہ الہ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے پیدا کیا جعل بمعنی خلقہ واسطے تمہارے نفے کے زمین کو، مہدا مہدا بچھونا، کیا مطلب مہدا بچھونا، بچھونے کی طرح قابل رہائش، مراد قابل رہائش، اتنی سخت بھی نہیں کہ تم بیٹھ ہی نہ سکو اور اتنی نرم بھی نہیں کہ نیچے دھنس جاؤ، یہ ایسے ہے جیسے گود ہوتی اور رہائش کے قابل بنا دیا، مہدا مہد کی طرح بنایا، فجعلنا ذریا سبلا، سبحان اللہ، اور پیدا کیے تمہارے نفع کے لیے اس میں راستے، راستے بھی اللہ کا انعام، راستے نہ ہوتے تو یہاں کیسے پہنچتے بزرگوں، راستے بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نعمت، زمین بھی بنائی راستے بھی بنائے اور راستوں پہ علامتیں بھی لکھی، تو بولا لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ، طرف منزل مقصود کے، جس طرح دنیا کے منزلوں کے لیے راستے بنائے اللہ تک پہنچنے کے بھی راستے بھیجے، اور ان سبل میں یہ سبیل ہے، یہ راستہ وہاں جاتا ہے، دنیا میں بھی راستے ہیں، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بے قدر ذات اندازے کی، سنو سنو بزرگو، بے قدر ذات اندازے کی، اب بارش کو سوچو اندازے کے ساتھ آتی ہے، اگر یہ بارش زیادہ آتی تو تمہیں ختم کر دیتی، نہیں کرتی، اور آتی بھی بڑے ترین کے ساتھ ہے، ایک ایک قطرہ ایک ایک، اگر بادلوں کٹھا ٹرین سے نیچے آتا پوری نہر بادلوں والی نیچے آتی سب کو بہا کے لے جاتی، یہ قدر ہے، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق آپ پانی اتارتے، یہ قدر ہے، پانی چڑھنا بھی ہی زندہ کیا ہم نے صاف اس کے بلدہ دمئی کا شہر غیر آباد، شہر غیر آباد وہ زمین سکی سکی سڑی زمین اس کو ہم نے آباد کیا پانی کے ساتھ، کدالے کا سکھرا جول، سبحان اللہ، کدالے کا سکھرا جول اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یہ مثال بار بار آئے گی، اب سن لو پھر بھی وضاحت کروں گا، یہ قرآن میں بار بار آئے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ جائے موتا پر دلیل ذکر کرتے ہیں، کہ جائے موتا پر فرمایا جس طرح زمین بنجر غیر آباد ہوتی ہے، سکی سڑی زمین بنجر زمین اوپر سے بارش برسا کے اس سے نباتات اگاتا ہوں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کروں گا. کیسے وہاں پر بھی بارش ہوگی. کیفیت احیا بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گی, وہ بارش برسے گی 40 سال کے 40 دن, دوسرا بار بارش ہوگی, اور جو جتنے ہڈیاں جہاں ہیں وہ ساری اکٹھی ہوں گی. اسرافیل کی آواز ہوگی, ایت حل نظام البالیا, اور وہ سیدھا ہڈیوں بشار بلا فلا و فلا یہ سارے کٹھے ہو, وہ کٹھے ہوں گے, اور وہ جو بارش ہوگی اس بارش میں یہ جسم پیدا ہوگا, دوبارہ جسم بنے گے, پھر ساری روحیں سورہ اسرافیل میں جائے گی, اور اسرافیل پھونک لگائے گا. سورہ اسرافیل میں سب ارواح جمع ہوگی, اور اسرافیل جب پھونکا دے گا تو وہاں سے تد کھولو کلو روح بھی جیسا دیکھا, ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی. یہ ہے گزا لے کر ٹکڑا جو. اب اس پر ذرا عبارت ایک نوٹ کرو, سما نبہا, بہت قیمتی عبارت ہے, سما نبہا بے احجا الارض الا احجا الاجساد. سما نبہا, اللہ نے خبردار کیا, بے احجا الارض زمین کے زندہ کرنے کے ساتھ, الا احجا الاجساد جسموں کے زندہ کرنے پر, کب, یوم المعاد. یوم المعاد, او دوستو بزرگو, بعد موتہا فقال کذلک تخرجون. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا ہے جیسے بارش کے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں, اسی طرح یوم المعاد کو قیامت کے دن مردہ جسموں کو زندہ کروں گا. کیا سمجھے, قیامت کا جسم کیا ہوں گے؟ مردہ. اور یوم المعاد کو اللہ جسموں کو کیا کرے گا؟ اب آیت قرآن کی ہے, معنی ابن کثیر کا, اور اس پر علامہ عثمانی کا بھی بڑا اچھا معنی ہے. علامہ عثمانی کہتے ہیں کہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا, اسی طرح قیامت کے روز تمہارے مردہ جسموں کو بھی زندہ کر دے گا. کب کرے گا؟ قیامت تک جسم مردے ہیں نا, جب زندہ تو زندہ کرے گا. اچھا اب ذرا سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم مر جاؤ گے اور قیامت کے دن زندہ ہوگی. مکہ کا مشرک ایک مانتا تھا ایک نہیں مانتا تھا. مکہ کا مشرک کہتا تھا کہ مر جائیں گے یہ ٹھیک ہے, لیکن قیامت کے دن زندہ نہیں ہوں گے. کیا قیامت تک, قیامت کے دن زندہ نہیں ہوں گے, زندگی نہیں, ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, مٹی ہونے کے بعد قیامت کو زندہ نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بات, یہ مسلمہ بات تھی آپ اور گرکین مکہ کی, کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. ہر الزام متنا بکنا ترابن کا الزام نہ خیرا, اتنا ایک مقدمہ مسلمہ تھا. آپ بھی کہتے تھے یہ ٹھیک ہے, مٹی ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا مٹی چھوڑو, لوہا بن جاؤ, اس سے بھی کوئی اور مخلوق بن جاؤ, تب بھی اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. تو مکہ کا مشرک کہتا مٹی ہو جائیں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہو جائیں گے, اللہ کے نبی کہتے پھر قیامت کے دن زندہ ہوں گے, مکہ کا مشرک کہتا ساتھ نہیں ہوں گے. یہی جگڑا تھا. اور آج کا فتنی کہتا ہے کہ مٹی ہو سن کو ہے نا. بڑے ہی زندہ ہیں, بڑے ہی زندہ ہیں. جس مٹی کا یہ نظریہ ہے کہ مٹی چٹی ہے ہی نہیں, یہ زمرے کے ہی منکر ہیں. حالانکہ یہ تو مسلم بات تھی مشرکین مکہ اور آل اسلام کی کہ مٹی ہو گے. اللہ نے اسی پر مثالیں دی, دیکھو جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تمہاری ہڈیوں کو نہیں زندہ کر سکتا. اور انہوں نے کہا نہیں, جو ہو جل احسان بھیجا. آگے اللہ نے کیا فرمایا, جو جی ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا, ان کو زندہ کرے گا کون؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جن کو زندہ پڑے ہوں گے دل کو اٹھانا ہے, نہیں فرمایا ان کو زندہ کروں گا. تو سمجھو بات, معلوم ہوتا ہے مکے کا مشرک وہ یہ کہتا کہ ہم مٹی مٹی ہو کے ہڈیاں ہڈیاں ہو کے پھر زندہ نہیں ہوں گے, اور آج کا یہ خالی کہتا ہے کہ مٹی مٹی ہوں گے ہی نہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہی ہے زندہ ہی پہ. تو بات اس نے بھی نبی کی نہیں مانی, بات اس نے بھی پیغمبر کی نہیں مانی. پیغمبر کی بات یہ تھی کہ ہڈیاں مٹی ہونے کے بعد جو جل موتا اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. انہوں نے کہا زندہ نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا مٹی نہیں. ایک انہوں نے نہیں مانی, ایک انہوں نے. لیکن قرآن نے اس کا مثالیں دی, بارش کی, نباتات کی, فلاں فلاں. اب ذرا دیکھو, فانشرنا بہ, زندہ کیا ہم نے بہ ساتھ اس پانی کے, بلدہ کم بہتا شہر مردہ یعنی غیر آباد, کذالک تخرجون, جملہ موتردہ برائے اس بات قیامت, اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے زندہ کر کے. والذی خلق الازواج کلھا, وہ ذات جس نے پیدا کیا الازواج کلھا جس نے ساری, وجعل لکم من الفلک والانعام, اور پیدا کیا واسطے تمہارے نفے کے کشتیوں سے اور جانوروں سے ما ترکبون, جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ برابر ان کی پیٹھوں پر. ثم تذکروا, پھر ذکر کرو دل سے نعمت ربکم, اپنے رب کی نعمتوں کو, جب برابر ہو جاؤں پر ان کے وتقولوا, اور کہو سبحان الذی سخر لنا هذا, پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کر دیا ہمارے لیے اس مرکوب کو. وما کننا, اور نہیں تھے ہم لہو, اس مرکوب کے لیے مقرنین, تابع کنندگان, ان تابع کرنے والے. فإنا إلى ربنا لمنقلبون, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ پلٹنے والے ہیں. اب ذرا دیکھو, فرمایا یہ نمبر ذرا گنتے آؤ, وہ دلیل کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بالا ہم سالتا ہوں من الذی جعل لکم الارض مہدا, وسب اول, اور جعل لکم فیہا سبولا, وسب دوم, اور والذی نزل من السماء ماء, وسب دوم ثالث, اور آگے غزالے کا جملہ موترزا, اور والذی خلقا, یہ وسب چہارم, خلق الازواج کلھا, یہ, اور جعل لکم من الفلک پنجم, اور آگے کیا ہے, یہ پانچ اوصاف ذکر کیے. پانچ اوصاف سے یہ کمال بھی اللہ کا, یہ کمال بھی اللہ کا, یہ کمال بھی اللہ کا, یہ کمال اللہ کے, تو پکار سننے والا کمال بھی اللہ کا. یہ الازواج کلھا سے کیا مراد ہے دوستو بزرگو؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جوڑے جوڑے بعتبار پانی کو تذکیر کیے, بعتبار پانی کو تذکیر مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے. پھر کر انہوں نے کہا کہ جس طرح انسان میں مذکر مؤنث ہے اسی طرح درختوں میں بھی ہے, اسی طرح نباتات میں بھی ہے, اور اس کے لیے بہت سارے شواہد بھی کرتے کیے کہ ان چیزوں میں بھی تذکیر تانیث ہے. اور یہ جو پتیاں ہیں یہ پتیاں یہ دلالی کا کام کرتی ہیں, یہ مرد کے اجزاء کو وہاں جو مؤنث ہوتی ہے مذکر کے اجزاء کو مؤنث تک پہنچانے میں پتیاں تبدیل ہوتی ہیں. درخت جو ہیں کیلا آم کوئی بھی ہے ان میں کچھ مؤنث ہوتے ہیں کچھ مذکر, جب تک مذکر کا مادہ مؤنث کے ساتھ ملے نہیں اس وقت تک پھل نہیں آتا. پھلوں کے لیے ان کا عمل ہوتا ہے اور ازدواجی عمل میں جو درمیان میں ہوتے ہیں وہ پکیاں ہیں یا اس طرح کے جراثیم ہیں. یہ مستقل تحقیق والی بات ہے, موقع نے اس پہ تحقیق کی. بہرحال یہ مراد ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا الازواج کلھا مراد ہے اقسام و انواع, اقسام و انواع اصناف کل مخلوقات, مخلوقات کی صنف. آپ کوئی چیز دیکھیں نا بزرگو, کوئی پھل دیکھیں تو پھل ایک قسم کے ہوتے ہیں یا کئی قسم کے. کیلے لے لے, کیلے بھی کئی قسم کے, کئی اصناف ہیں. آم لے لیں کئی اصناف ہیں, سیب لے لیں کئی اصناف ہیں. اور اصناف بھی کیسے دیکھے کے بات سے بھی, ایک پھل کھائیں اس کا ذائقہ اور ہے, اسی درخت کے دوسرے پھل کا ذائقہ اور ہے, اور تاثیر کے اعتبار سے بھی, موبائل کے اعتبار سے, رنگ کے اعتبار سے بھی, شکل کے اعتبار سے بھی. یہ ازواج عام ہے کلھا, چاہے نو کے اعتبار سے ہو یا اصناف کے اعتبار سے ہو, تشکیل و تعلیم کے اعتبار سے ہو یا ذائقہ رنگ تاثیر کے اعتبار سے ہو. اور کشتیاں بنائی اور انعام جن پہ تم سوار ہوتے ہو, اور تاکہ برابر ہو, تاکہ جم کر اطمینان سے بیٹھو ان کی پیٹھوں پر. پھر تذکرون نعمت ربکم, سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں سواریوں پہ اونچے ہو کر مجھے نہیں بھولو, سواریوں پہ چلو لیکن کلمات توحیدی کہنی, میری نعمت تو نہیں بھولنا. وہاں پر بھی یاد کرو نعمت ربکم, جب برابر ہو نا اسرے کہیں گے جانے جا رہی, اسرے جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو کیا کہتا ہے جانے جا رہی, کیا کہتا ہے پیر بابا, خیر اللہ کو پکارتا ہے کہ نہیں. میں نے خود سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, سواری پہ چڑھتا ہے تو مشرق بھی ایک نعرہ لگاتا ہے, اور مشرقین مکہ بھی لگاتے تھے. وہ نعرہ کیا ہے؟ پیران دی رکھ, پیران دی رکھ. میرا ایک رشتے دار مشرق تھا, وہ ریڑے پہ چڑھا, میں بھی ساتھ تھا, تو ریڑے پہ چڑھ کے وہ کہتے ہیں پیران دی رکھ. یہ کیا کہتے ہیں؟ پیر حفاظت کرے پیران دی رکھ. اور آج کل مجھے کہتے ہیں جانے یا علی, کوئی گاڑی پہ سوار ہو آپ غور سے دیکھیں, یا ابا علم فرضا, یا امام غائب, وہ کیا مدد کرے گا, وہ تو آپ ڈرا ہوئے, یا امام غائب, یا فلانا, یا فلانا. یہ اللہ نے فرمایا نا تمہارا مذہبی علامت توحیدیو, جب تم چلے کرو سواری پہ تم کہو سبحان الذی, سبحان الذی کیا مطلب؟ یار رسول اللہ مدد بھی نہیں, جانے یا علی بھی نہیں, پیران دی رکھ بھی نہیں, سبحان الذی, تم کہو اللہ شریکوں سے پاک ہے, اللہ شریکوں سے پاک. جانے جا علی کی تردید کر, پیران دی رکھ کی تردید کر, یہ جتنے کرتے ہیں ان کی تردید کر, اور ان کی تردید کس میں ہوگی؟ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کا یہاں معنی ہوگا پیر نہیں پہنچ سکتا, جانے جا علی کچھ نہیں کر سکتا, جہاں پر جانے یا اللہ, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, سخر لنا, جس نے کام میں لگایا ہذا, اس اونٹ کو, اس گھوڑے کو. اونٹ کا اور آپ کا, وہ ایک لاکھ مارتا نا تو آپ دو میل دور بھاگتے, پتہ نہیں کہاں جا کے گرتے کرکٹ کی گیند کی طرح, لیکن اب حضرت صاحب کے ہاتھ میں نکیل ہے اور اونٹ بڑا مؤدب ہو کے آپ کے ساتھ کر رہا ہے, یہ اوپر بیٹھا ہے اس کے اور بھگا بھی رہا ہے گھوڑے کو بھی, اور کتنا بڑا اونٹ اور یہ چھ فٹا یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پتلا سا, یہ اونٹ کو بھگا رہا ہے گھوڑے کو. اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو, یہ گھوڑے کو تمہارا تابع کس نے بنایا ہے؟ اونٹ کو تابع بنانے والا کون ہے؟ سب کارا لانا اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا. وما كنا له مقرنين, ہمارے بس میں نہیں تھا, ہم نہیں کر سکتے تھے اس کو تابع, یہ اللہ کی مہربانی ہے. مقرنين, اور فرمایا یہ بھی سفر ہے, اس سفر کے ساتھ ایک اور سفر کو بھی یاد کر لیا کر. سواری پہ بیٹھ گئے یہ سفر ہے, لیکن ایک اور سفر کا خیال بھی آئے. انا الى ربنا لمنقلبون, ایک سفر وہ بھی آنے والا ہے کہ پھر واپسی نہیں ہوگی, اس سفر کو بھی یاد کرو, اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. مناسبت تو ہے نا, یہ بھی سفر ہے اور وہ بھی سفر ہے, اس سفر کو بھی یاد کرو. اصل سفر وہ ہے منقلبون والا, وہ جو انقلاب والا سفر ہے, اللہ کی طرف مڑ کے جانا ہے. اب تھوڑا سا ایک فکری بات ہے, آپ نے ماشاء اللہ بڑے بڑے مفتیان کرام اور فقہائے بڑے بڑے تقریر فرمائے, فکری مسئلہ یہ ہے کہ سواری کی دعا کیا موٹر سائیکل پہ چڑھنے کی کیا دعا ہے, اور گھوڑے پہ چڑھنے کی کیا ہے؟ تو اس میں بعض العلماء کی تحقیق یہ ہے کہ کشتی والی دعا ہے نا, بسم اللہ مجریھا ومرساھا, بے جان سواری کی یہ دعا ہے, اور یہ سواری جاندار کی دعا ہے. ویسے اس کے لفظ بھی نہیں بتاتے ہیں, سخر لنا ھذا وما کنا لہ, ہاں یہ تو اگر یہ پڑھ لی جائے جائز یہ بھی ہے, کوئی نہیں, لیکن بہتر وہ ہے دوسری دعا. مقرنین تابع کنندگان وانا الی ربنا, یہ قوم تلقین ہے فکر آخرت, اللہ نے تین تلقینیں کی ہیں, ایک تلقین کی ہے تذکرو, وہ طریقہ فوز اقل یعنی تلقین شکریہ, اللہ نے فرمایا میرا شکریہ کرو. دوسرا تقولو, اس کے نیچے لکھا ہے تلقین دوم, طریقہ تلقین دوم لکھا ہے تو یہ شکریہ لسانی, اوپر تذکر ہوا نا وہ دل سے لسانی, اور یہ اوپر غلط لکھا ہے, کیا لکھا ہے نیچے تقولو والا جو ہے نا یہ لسانی ہے, اور جو تذکر والا ہے یہ جنانی ہے, یہ دل والا ہے, دونوں کا فرق ہے. اور تیسری تلقین کہاں ہے؟ تلقین فکر آخرت, فکر آخرت کی تلقین, یہ تین تلقینیں آگے, تین تلقینیں. اب ذرا خیال کرو, وجعلوا له من عباده جزءا, جعلوا له من عباده جزءا, اللہ فرماتے ہیں